Ana gue. Ndrega nitia matula sugo wasi loblo bakke maitio lanak sialit. Kali hula sugo ya lait ma ana nit biain. Ode liura mait nyege bisa ma tabugitio hula sugo ana nait. Keske nuskek temne lemah reohe it nyege hula sugo ana nait. Kali nuskek temne lemah re hula sugo ragun. Lema de waigo hatni makkulo bage. Senwege theo he hula sogwe ananit je. Keske de len la the baino itwait mormori fare anagol jabei. Tigiot Kristus ke ima hurukne. Keske de theo he gioata Kristus ke ima hurukne. Desigo anatolai. Kalitatos ibain bain. Lema den je iria mana luait murmuri hareti Kristus kema ragita sewa na ima huruk ne. Mustimo raja gatena tare magetera limosal. Ma tena tare nel nyel gyola ne Kristus ke. Kali Kristus nege nel nyel nyel yai. Keske de gol nye esei desige yala limosal. Desigo bilak nyetak hula sogwe madesi. Kali limo sal nege ne namma bilagat nyetak hula sogwe ne. Odeh mieo he Kristus nege mea inuskek temne masios irgewasi limo salba. Odeh mie daguno ti Kristus nege lema giga limo salelik. Lema denje esei desige yetiral sasam geyor Kristus kede desigo lema iyalala limo salde. Lala esi desige lema imbresma yala limosal. Desigo i desige lema inala yor Kristus ke. Ode lema hie elige ligo Kristus nege esi. Lema denje anagwe. Ketem liurama irire ragak metae. Marbohe kolnye tetral sasam getor Kristus ke. Desigo bisama tala limo salbo. Keske getem tiohak tundes. Kali esei desige yalak telam mlai remak tioa hula sogo ibuge. Idesige mlayai. Kolane Kristus ke mlayai ne. Klala iria lema imbresma iala limo salgemo. Ngeskoa urewait uskwe katuge ananai. Kali gyala gios kiehie igede. Ma gyagine ngeskoa urewaitu suekhatuge ine iala limo salne krebo. Kali gol jesmiane hula sogo anange mea inuskek temne. Ma iski iskia ngeskoa urewaitu suekhatuge wasik tela iala desi kremumu. Klala ese idesige hula sogo yal mormori harharguet tiide. Desigo idesige hula sogwe ananai. Ode idesige lema ialala limo sal nekrede. Ode ana gibailulgwe ne daguno, ana lema bisama ialala limo sal nekrede. Kali morimorif harhar manus hula sogwe kiminide. Lema denje, ese idesige lema ialak telam laire, ode lema liobagwa iohat nima, idesige hula sogwe lema ananai. Tela desige ksusumait mea teohe esigarne hula sogwe anan sir. Ode esigarne ngeskoa urewait uskwe katuge anan sir. Irmia tohagare mustimo it delio bagit. Waigo hat nimagwe. Gyalagyo sewa nenmo mitohag Yesus kene. Desigo tiomolo brit kede. Nege hula soge wasi nyano gema mustimo it delio bagait. Degete tola kain. Kalingeskoa urewait uskwe katuge anani. Mane tiabuhunua ya murgie. Tian mani tabahunua inede. Kalik tela kain iala nare sal. Klala waya murgie tela iala nare mlai. Lemedenje. Waigo hatni magwe. ketem hieran kolnye nuskek temnege ramni sigae. Keske kolnye tlo bagituai to ithyatni mato hagare. Desigo theo he hula sogo yadit ityoha mamatrialade. Matsugarei mormorif manal nini namge mades. Klala esei desige lema lio baguai yo hatni mamato hagare. Desigo i desige iminti mamatriala angora. Lema de ese i desige imnisigua yo hatni mamato hagare. I desige yola dene ir matabhunwa irgene. Ode miohe iria matabhunu irgie. Morimorif manal nini namge lema giminai. Waigo hatni magwe. Yesus Kristus ke ilo bagitnye lanak sialik. Mati gyal nini yal tenan gema miat mialita neta it. Denjek tela negek susu ma it yohe. Tala golja bema musti mo it del yo bagit. Lemba denje it nyege musti mo tali tenata reti itua ito it hati matmato hagare mat lobak sirdagun. Keske kolnye sei desige imorifti lasmerge kahanege nam ribun nekre giwati. Odeyatos iria matohakit mak tiolti. Keske dele maliobak irjesmea sialugi. Desige mo loblobak manus hula sogue lema gimintir desige ralage kralage. Anagwa gulobage. Ketet lobagirire jor nungwebo. Te musti mot lobak irire bain-bain gyor itot nyoyabit eras tala nare dagun. Musti mot sara hula segue gyor it ralat nil-nyelire. Kol nyet lobak itu aito it hat nimat matto hakare bain-bain. Negek sisu ohe toha namam lai manus hula segue mades. Denje gyoat sara hula segue mat sambayan ti. Desigo itua tarele magiam lurdwe. Klala golnye itrala ta krala nare kriegan ohe salitingora. Biar ma tou it salat desikrede. Desige mo gete itrala tare gagan. De tohak hula sogue manenen bo. Kali hula sogue lana ima hie nam ribun lan ne kremumu. Mak bilak nam tahe ti itrala ta krala narene. Lema de waigo hatni makulo bage. Kolnye itrala ta krala nare kelertega. Kali lema taga itsialat. Desige mo itrala tare lanma tsara hula sogue mat sambayan. Ode kolnye tsambayan ma taten nam sai ta sai toha hula sogue. Desigo ana yalmait. Kali toha wasi haret ke. Ode talak tela era sarema hula soge ralage kimuk mugai. Ode hula soge wasi haret itanuk maitnye. Itnye ge musti mo tohak ti Yesus Kristus a hula soge ananne. Ode musti mo it delio bagit. Negek tjoha haret Kristus keinal maitnye. Ese ide sige tjoha hula soge wasi haret ke. Desige o yetral sasam geyor hula sogue mades. Ode hula sogue iminti ralage kralage dagun. Ode teo he hula sogue iminti tralata krala nare. Kali al memen gema kiminitje.